Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Што ведалі архаічныя беларусы пра наркатычнае ўздзеянне пэўных раслінаў на арганізм чалавека? Якія практыкі з імі існавалі? Ці існаваў іх культ? І што засведчыў пра гэта беларускі фальклор? Пра гэта мы гутарым з этнакультуролагам Тимафеем Авіліным. Тимафей, вот з дзяцінства мне памятаецца, як людзі, ідучы па ягады ў лес, па чарніцы, суніцы, казалі, што не трэба збіраць дурніцы, п'яніцы і нават абыходзіць іх, бо будзе галава балець, дурман будзе. Але ж гэтыя назвы зусім не навуковыя, не батанічныя, так бы мовіць. Якія яшчэ адурняльныя расліны ўзгадваюцца ў народзе? Ці гэта ўвогуле правільна сказаць, адурняльныя? Так, гэта праўда, што рэкамендавалі, так бы мовіць, акуратна збіраць усе гэтыя дурніцы, бо чалавек можа адурняць нават ад іх паху. Але часам, наадварот, збіралі гэтыя ягады, каб варыць, да прыкладу, з іх сочыва. Што тычыцца іншых адурняльных раслінаў, дык тут цэлы можна, так бы мовіць, букет назбіраць. Гэта, да прыкладу, такія траўкі, якія называюцца блёкат, дурман, дурнап'ян, багун, беліна, або такія ягады, дурніцы, буякі, якія растуць ось акурат на балатах, каля багульніку або багуну, як у нас называюцца. Яшчэ іх у тым ліку называюць лахачы, бугаі, галубіцы, ну і п'яніцы. Да прыкладу, так казалі пра падобныя ягады. Вось мой зяць як наеўся белабонаў, дык думалі, што здурнеў. Увогуле часта адной народнай назве расліны могуць адпавядаць розныя віды раслінаў, таму даволі непроста сказаць вот гэтая народная назва, да якой канкрэтнай расліны навуковай адносіцца. Значыць, людзі, кажучы сучаснай мовай, ведалі наркатычнае ўздзеянне раслінаў на арганізм чалавека. А ці ведалі яны, што гэтае ўздзеянне шкоднае? Чаму гаварылі дурны, а не атрутны? Гэта, канешне, добра вельмі пытанне, таму што сучасныя тэрміны, вось гэты наркатычны, яны трошкі адрозніваюцца ад паняцця старых, калі гэта хутчэй ідзе паняцце такой магічнай у чымсьці. Як правіла, згадваюцца апісанне, што чалавек становіцца шалены або ашалены, або здурнеў трошкі чалавек. Ну, да прыкладу, параўнайце, вот, як у нас людзі кажуць. Буйніцы ў нас є, да іх ніхто не бере, ад іх дурны робіся. Або такія нават. На сметніку расце дурны п'ян, семя ў яго як мак, а з'еш ашалееш. То бок уздзеянне гэтых раслін на чалавека звязвалася не як атручванне, што вельмі важна, а як адурманьванне. Вядома, абодва ўплывы шкодныя, відавочна, вось. Тым не менш прысутнічае яўная дыферэнцыяцыя ў дачыненні да раслінаў гэтага тыпу, чаго варта ўжо падобнае апісанне. Я раз дурнап'яну з'еў, дык на сценку лез, або адубянела дурнап'яну, ляжыць і не кратаецца. Дарэчы, падобнае ўздзеянне ўскосна адлюстроўваецца ў саміх назвах гэтых раслінаў. Ну, да прыкладу, балабоны. Відаць, ад слова балбатаць, мабыць, калі чалавек нешта незразумелае балбоч. Або буяхі, адбуяць, буяні шалець. Ужо прыкладна з канца 19 стагоддзя у слоўніку вядомага Насовіча ёсць такое цікавае апісанне, што дурніца – гэта ягада, очень пахожа на черніку, но меще адуряющее наркатическое свойство. Тут важна тое, што сам навуковец, ён указаў, што гэта ягада наркатычныя розныя ўласцівасці. Той самы Дабравольскі, які апісваў Смаленшыну, тым ліку вялікую частку беларускай Смаленшыны, казаў, што ў яго ў галаве багун тварыць неведама што. Там сам аўтар згадвае пра адмысловае курэнне лісця беліны, якую яшчэ называлі дурь трава, дыбы, чортавы гарлачы, але падкрэслівае, так бы мовіць, адмоўныя эфекты гэтай траўкі. Пры зубной болі сухія лісці гэтага ядавітага растэння курят вместо табака да дурноты. А вось, да прыкладу, пра дурнец сказалі, што ад нерву чай заварваюць, дурніцу дап'юць. То бок не толькі шкодны, але некія такія добрыя яшчэ былі якасці. Мы традыцыйна ведаем каноплю, і беларусы здаўна яе вырошчвалі, і беларусы таксама верылі, разумелі з уласных практыкаў, што каноплю мае такую якасць, як супакойваць нервовую сістэму. А вось калі гаварыць пра фальклор, фальклоры больш гаворка ішла пра наркатычныя якасці каноплі, ці ўсё ж пра яе гаспадарчую вартасць? Прадамся з таго матэрыяла, які я атрымалася вось назбіраць, пераважна гэта гаспадарчае выкарыстоўванне гэтых раслінаў. Ну, у першую чаргу для вырабу вяровак і палотну для рознага тыпу адзення. Вот такія вот ёсць прыгожыя вельмі тэксты. Ого! Каноплі сеяць карысна, з іх жа будзіць і пенька на вяроўкі, і алей з насення. Або нітянікі звязвалі з канапляных ніцей, Про каноплі. Ну, нітянкі гэта такія лапці, зробленыя з нітак. Ну, або нават ёсць такія назвы даматканы шэрай тканіны, як каноплік. Канешне, выкарыстоўвалі ў тым ліку ў такіх гастранамічных мэтах каноплі. Вось, да прыкладу, каб зрабіць і сметану, і алей, і малако, і такія своеасаблівыя кашкі. Цікавы вельмі тэкст. Люблю я кашу з калапні, гэта канапля. Шкода, што нельзя цяпер калапню вырошчваць. То чалавек нават шкадуе, што як бы раней можна было, і такое ўсё смачнае было, і кашы, і сметаны нейкі рабіць, і вопратку рабіць, а цяпер нельга. І што, зусім не сустракаецца ў фальклоры ніякіх згадак пра наркатычныя якасці каноплі? Мне пакуль не атрымалася знайсці, каб вот менавіта наркатычныя, але ёсць такія, да прыкладу, апісанні больш супакоюючых нейкіх якасцяў каноплю. Да прыкладу, кажу, што багун ад прастуды чай заварвала, рвоты былі ад дурніцы, ад багуну. Дык у каноплі клаліся. То бок хутчэй указывалі, што можна было легчы адпачнуць, можа, у гэтай каноплі, каб супакоіцца. Мы гаворам пра тыя зёлкі, якія мелі пэўныя наркатычныя ўласцівасці, а ці вядомыя праз фальклор нейкія наўмысныя дзеянні з імі звязаныя? Ёсць такія, канешне, дзеянні, прычым двух тыпаў. Адзін гэта такі тып больш жартаўлівы, а другі тып гэта больш такі ўжо помслівы. Ну, да прыкладу, вось глядзіць, якія цікавыя ёсць сведчанні. Наконт дурнап'яну. Нехта пачуціў, кінуў печку друзелля ў лазні. То, хто мыўся, пап'янелі. Бо такі. Друзелля на печы пасыпалі, бабы паляжалі, падурнелі, на двор павыскаквалі. Або ёсць такі больш ўжо помслівыя. Ну, это хлопцы, якіх пакрыўдзілі, відаць, дзяўчыны, яны вось як рабілі. Каб адмсціць дзеўцы, што не любіць маладога, трэба яе падкурыць дурцом, дурап'янам. Яна тады будзе бегаць, скінуўшы світку, як вар'ятка на двары. Уяўляеце сабе, да чаго хлопцы даходзілі, абкорвалі гэтым бедным дурнап'янам. А прыгаворы, загаворы? Відаць, калі збіралі траўкі, маглі нейкі такія прыгаворы чытаць, каб яны лепшыя былі, ці ў пэўны час іх збіралі. Або, можа, калі быў нейкі рытуал, калі б выкарыстоўвалі гэтыя травы, гэта была неад'емная частка рытуала, вот, чытаць, вот, прамаўляць штосьці. Але ёсць як бы трошкі іншы бок прыгавораў, гэта наадварот, каб пазбегнуць вось гэтага шкоднага ўздзеяння гэтых травак. Да прыкладу такое. Калі ідзеш у дурніцы, трэба казаць: «Мы ў балота, багун з балота», і так сказаць тры разы, каб не балела галава. У фальклоры даволі часта сустракаюцца згадкі пра вядзьмарскія мазі. Якія чарадзейныя практыкі ўвогуле звязаныя з рознымі раслінамі дурманамі? Калі казаць пра мазі, то тут, канешне, больш згадваюць у кантэксце чорнай магіі, так бы мовіць, вядзьмарскай рознай. Нікіфароўскі, да прыкладу, у 19 стагоддзі пісаў: «А каніт ці барэц, чараміца беладонна, блёкат, красавіца, багун, ведзьміна трава і іншыя». З гэтых траваў менавіта і рабілі мазі. І вось звычайныя людзі, якія націраліся, пачыналі перамяшацца на розных рэчывах, на бярвенне, на качарзе ці вілках, лятае па паветры, скача, весяліцца ў кампаніі моладзі і тут жа бярэ ўдзел у агідных чортавых абрадах. Уяўляеце сабе, што ж гэта за мазь такая была, і як яны і рабілі, што чалавек вот дурнеў ажно. Таксама вядомыя былі практыкі выкарыстоўвання беладоны ў якасці сродка, так бы мовіць, развязвання языка падсудзімага. Людзі натуральна ведалі, што гэтыя розныя расліны не толькі даюць настроя, нясуць і шкоду. Людзі выкарыстоўвалі больш іх у чыстым выглядзе, ці нешта з іх рабілі. Усе гэтыя траўкі, яны мелі больш такія адмоўныя канатацыі, адмоўныя сэнсы яны насамрэч мелі. У чыстым выглядзе, канешне, вот толькі тое, што мы згадалі пра каноплі, калі клаліся і успакойваліся. Або, да прыкладу, калі хадзілі ў гэту багун па дурніцы і там усе адчувалі гэты эфірныя масла. Але насамрэч, канешне, пераважна гэта ўсё было больш звязана з працэсамі падкурвання чагось, да, курэння вось, да прыкладу, гэтых травак, або рабілі рознага тыпу настойкі. Да прыкладу, здзелай настойку ў гарэлкі на палыну, дай пі рюмкі па дзве ў дзень. Ну, то бок гэта некія вот такія засцярогі або, можа, частку лікавання. Або, да прыкладу, пра дурніцы. З дурніц брат гарэлку гнаў. Ну, і нават пра мак ёсць. Даже мак дабаўлялі ў гарэлку. Цікава, што падобнае пісанне сустракаецца на Псковшыні. Напоіць ду дурмана до смерці наркатычным макавым атварам. Макам паіла, пока ўбряжались і запаіл. Ну, то бок тут, відаць, у чалавека ўжо праблемы з галавы пачаліся, вось не маглі яго схапіць. Што з галюцынагеннымі грыбамі? Ведама, што яны растуць на тэрыторыі Беларусі. Так, грыбы, канешне, растуць у нас, вось. Але, канешне, у фальклоры з імі, прынамсі, яшчэ менш фіксуецца. Я не кажу там пра мухаморы, так, а вот менавіта пра іншы тып рэчываў. Гэта так званыя, вот той, што расце ў нас даволі шмат, псілацыбы грыбы, якія, вядома, з'яўляюцца моцнымі галюцынагенамі. Ну вот глядзіце, якой цікавы адзін тэкст у архіве атрымалася знайсці. Гэта такая невялічкая казачка. Ішлі адно разу два салдаты з вайны, дый надта былі галодны, зайшлі яны па базар, хоць грошай не было. Прыйшлі, адно бачыць, дзе бабы грыбы прадаюць. Падыходзяць яны да бабы ды пытаюць: «Бабка, а ў вас грыбы не дурныя?» «Не», кажа бабка. «Ну дык паджарце нам іх, тады мы ў вас іх купім». Паджарыла яна іх, падала ім, яны пад'елі, а рашытвацца не мачым. Ды давай поўзаць па полу, крычаць, аб сцену кулакамі біць. Спалохалася баба ды кажа: «Сыночкі, сыночкі, годзе, дзверы, годзе!» А тыя салдаты унурылі головы ў шляпы, ды ўцекі ў дзверы і пабеглі. Ах, здаецца, адныя сувішкі былі ў кошыку, а чаму гэтыя грыбы здурнелі, сама не знаю. Добра, што Бог мяне ад бяды сцярог. Гэта ўскоснае пісанне, канешне, уздзеянне грыбоў, але гэта у тым ліку такія рудыменты ведаў народаў, які мы цяпер бачым, што сапраўды нешта такое існавала. А ці ўзгадваюцца ў фальклорных тэкстах людзі, залежныя ад зёлак, ці кажучы сучаснай медычнай тэрміналогіі, наркаманы? Не, дзякую Богу, падобных апісанняў няма. У людзей хапала і без таго сваіх праблемаў. Вось, там з іншымі рознымі вадкімі рэчывамі, да азартнымі гульнямі, супраць якіх насамрэч і царква актыўна вельмі выступала. Ведама, што ў шэрагу народаў, перадусім, напэўна, у амерыканскіх народаў, індзейцаў, існаваў культ магічных ці наркатычных зёлак. А ці існаваў ён у уяўленнях беларусаў? Я думаю, што такого культу не было, таму што калі б ён існаваў, было б настолькі шмат матэрыялу і настолькі гэты бы вобраз быў распаўсюджаны ў нас, што мы бы не ставілі бы такое пытанне, ці ёсць у нас такі культ. Вось. А калі ставіцца такое пытанне, я магу адказаць, што такого культу не існавала, і хутчэй, вось гэтыя ўсе травы розныя, некія вось гэтыя ягады часам, ці грыбы, яны мелі вот такія некія адмоўныя, так званыя вось гэтыя канатацыі, адмоўныя дадатковыя сэнсы. Вось гэта не ставілася ў рот нейкага культу ці асноўных рытуалаў, да прыкладу. Вось гэта, хутчэй, такія, прынамсі з таго матэрыялу, што ёсць, гэта такія ўжо фіксацыі таго, што людзі ведалі пра гэта, але умоўна кажучы, не давяралі гэтаму. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.